Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Większość uczniów już odebrała świadectwa. Wakacje, czas zacząć. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. Nareszcie odpocznę od szkoły, ale szkoda, że jest taka pogoda. Korek na A2 po zderzeniu dwóch ciężarówek w Woli Szydłowieckiej w Łódzkiem. Zator w kierunku stolicy ma kilka kilometrów. Rosyjskie rakiety odpalone z okrętów na Morzu Śródziemnym trafiły w bazy dżihadystów w Syrii. Świadectwa w dłoni, można ruszać na wypoczynek. Dla ponad 4,5 miliona uczniów z całej Polski rozpoczynają się wakacje. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. Która klasa jesteście? Piąta, teraz będzie szósta. Czerwony pasek będzie. Ja mam 4-0. A jakie plany na wakacje? No ja do Chorwacji, na obóz, w góry. Na pewno jadę na obóz, później pewnie chwilę zostanę w Warszawie. Ja wjeżdżam nad morze. A ja na przykład jadę na kolonie, a potem jadę do babci. Nareszcie odpocznę od szkoły, ale szkoda, że jest taka pogoda. Uczniom podstawówki w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku niespodziankę sprawiła minister edukacji. Anna Zalewska osobiście przekazała im życzenia udanych wakacji. Szczególną uwagę zwróciła na sprawę bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Pamiętajcie, na stronach Ministerstwa Edukacji macie wszystkie informacje. Razem z rodzicami, zanim pojedziecie na wakacje, musicie to przeczytać. Tam są podane numery telefonu, te, które są wam potrzebne. Macie wyjeżdżać, wychodzić z numerami, które będą na stałe wpisane do waszych telefonów. Uczniowie szóstych klas w tym roku nie żegnają się ze szkołą. To konsekwencja reformy edukacji. Od nowego roku zaczną naukę nie jak dotąd w gimnazjum, a w siódmej klasie szkoły podstawowej. 8 kilometrów ma korek na autostradzie A2. Zderzyły się dwie ciężarówki, jedna się zapaliła. Wypadek wydarzył się w Woli Szydłowieckiej między węzłami Skierniewice i Biskitki w kierunku Warszawy. Aby ominąć korek, kierowcy powinni wybrać objazd na węźle Skierniewice, dalej drogą krajową nr 70 do Skierniewic, następnie wojewódzką 719 do Żyrardowa i krajową 50 powrót na autostradę A2 na węźle Biskitki. W Stoczni Szczecińskiej rusza pierwsza od wielu lat taka budowa. Na zlecenie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej powstanie w niej pasażersko-samochodowy prom. Dla zakładu oznacza to gwarancję miejsc pracy. A jak podkreślał wicepremier Mateusz Morawiecki, który był w stoczni, to kolejny krok w drodze do odbudowy fundamentów polskiej gospodarki. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na okręty, na statki, które, może też na okręty, które będą tutaj budowane. Jest to dla nas kluczowa część całej wielkiej strategii reindustrializacji Polski, polskiej gospodarki. Budowa promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej jest jednym z kluczowych elementów rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Prokuratura postawiła kilkadziesiąt zarzutów 39 osobom zatrzymanym w ostatnich dniach w związku z handlem narkotykami. Zarzuty dotyczą obrotu środkami odurzającymi, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński. W okresie od 2009 roku do stycznia tego roku podejrzani wprowadzili do obrotu około 300 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, takich jak heroina, amfetamina, mefedron oraz marihuana. Po wykonaniu czynności procesowych wobec 35 podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, które to wnioski w zakresie, w jakim już zostały rozpoznane, sąd uwzględnił. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Kolejny raz Rosja użyła rakiet do ostrzału terrorystów działających na terytorium Syrii. Jak poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, 6 pocisków typu Kalibr zostało odpalonych z okrętów na Morzu Śródziemnym. Już kilkakrotnie Moskwa odpalała rakiety z akwenów Morza Kaspijskiego i Morza Śródziemnego. Tym razem rakietowe salwy oddały fregaty admirał Essen i admirał Grigorowicz, a także znajdujący się w zanurzeniu okręt podwodny Krasnodar. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony pociski Kalibr trafiły w centra dowodzenia i składy amunicji dżihadystów Państwa Islamskiego. W kolejnej fazie operacji te same pozycje zbombardowało rosyjskie lotnictwo. Zniszczone obiekty znajdowały się w prowincji Hama na zachodzie Syrii. Teren ten wybrano, ponieważ rosyjski wywiad ustalił, że właśnie tam terroryści koncentrują swoje siły, przerzucając pod osłoną nocy bojowników, którzy budują umocnienia oraz organizują punkty oporu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największy w Europie festiwal muzyczny pod gołym niebem rozpoczyna się dziś w Wiedniu. Donauinselfest potrwa 3 dni. Festiwal na wyspie położonej na wiedeńskim Dunaju odbędzie się po raz 34. Na obszarze o długości ponad 4 km czeka na fanów różnych gatunków muzyki 600 godzin grania na 16 scenach tematycznych. Wystąpią m.in. Cro, Amy MacDonald, Mando Diao, Virginia Ernst czy Jazz Gitti.

across my beating heart. No i to jest tytuł tej piosenki, The Way You Used To Do, Queens of the Stone Age. Czy ta piosenka pojawi się dzisiaj choćby w poczekalni naszej listy? To wszystko zależy od głosów, jeszcze 3 kwadranse i 3 minuty. Głosujemy polskieradio.pl/trójka. Mówiłem o tym, że na nowej koncertowej płycie grupy AHA pojawi się Alison Moje. Alison jest w zestawie do głosowania z taką piosenką. Can't find me here. Mirror, catch my breath. Deep in the thick of still, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. To come in, a taste of valley in the storm. Even as the paper falls, it does say, I'd whip big cats, pacing fences, wild cats counting in chains. Reassuring pictures. Play something that will sing. Wear a porch face frown. Let the sun color us in. When just the hand remembers now. To buffet our skin. So truly we are untouching. Paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, we're dancing. I'd whip big cats, pacing fences. Hungry, sing hungry. Feed on reassuring chest. Alison Moje w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. A w naszym studiu gość Katarzyna Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, dziecko. Widywałem cię tutaj już parę razy na korytarzach Myśliwieckiej 357, to w sprawie Agnieszki Osieckiej, tak. Podejrzewam. Ale rozmawiamy pierwszy raz, więc chciałem ci powiedzieć, że jestem fanem tego, co robisz jako aktorka, ale także tego, co robisz jako wokalistka. To jest No, bardzo dziękuję i cieszę się z tego słowa wokalistka, a nie piosenkarka, bo chyba jest właściwsze. Staram się raczej, że tak powiem, skupiać na tym, co się dzieje wokół, w ogóle pracy wokalem, a nie jak dotąd nie napisałam piosenki. Nie, uważam, że to są troszeczkę dwa inne określenia. A jak się pojawiałeś w tym warszawskim tangu elektrycznym? Na zaproszenie Uli Burkowskiej, z którą współpracuję od lat i Ula w ogóle jest akompaniatorem w szkole teatralnej, więc to jest jedna z jej gałęzi. No ale w tej chwili jest niestety na próbie muzycznej do przedstawienia Kinky Boots w Teatrze Dramatycznym, gdzie jest kierownikiem muzycznym, więc nie mogła do nas dołączyć. A tak w ogóle no, znamy się od lat, pracujemy od lat razem. Ona mnie kiedyś dawno temu kopnęła w tyłek i powiedziała: idź na te Osiecką po prostu i coś tam zaśpiewa, i przygotowała ze mną te piosenki. To jest taka trochę matka chrzestna tego mojego śpiewania dzisiaj. I tak po latach właśnie pomyślała, przy pisaniu tej płyty tangowej, która była jej wielkim marzeniem. Tak, bo z tego wynika, że jest wielbicielką tanga. Tak, ona jest wielką wielbicielką tanga, ale tutaj sobie postawiła za cel, żeby to połączyć jakoś z tą Warszawą, z czymś, co takie uliczne, dużo bardziej nasze, a nie argentyńskie i milwowe na przykład. I żeby jakoś znaleźć na to wspólny mianownik. I najpierw, z tego co wiem, najpierw myślała o tym, żeby zaprosić różne osoby na tę płytę, a potem powiedziała mi, że no co pisze numer, to myślę o tobie, nie nagrałabyś wszystkich. Więc to bardzo miłe i świetne spotkanie. I też mieliśmy ostatnio koncert promocyjny w Lutosławskim, gdzie też zagrałyśmy numer, który został niedawno, dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie temu napisany, nowy zupełnie, już się nie znalazł na tej płycie, ale nadal ta praca trwa i dokładamy więcej wokalnych rzeczy, żeby koncertowo było ciekawiej i coś, żeby jednak wychodziło poza tę płytę. Płyta jest wydana 2 tygodnie temu przez Polskie Radio. Jest na rynku. Piosenka, której za chwilę posłuchamy, Warszawskie Tango, jest w zestawie do głosowania na listę. Mają państwo jeszcze 42 minuty. Polecam polskieradio.pl/trójka. A korzystając z tego, że jesteś tu w naszym studiu, pewnie wszyscy ci zadają to pytanie. Nie miałaś ochoty studiować medycyny? Nie. Nie, nigdy. Nigdy, ale wychowałam się między szkołą muzyczną a szkołą aktorską. To tak. A powiedz mi, czy jeszcze teraz się zdarzają takie sytuacje, że ktoś podchodzi i mówi do ciebie: pani doktor? Zdarza się, tak, ale to raczej z uśmiechem na twarzy i z przymrużeniem oczka, bo robię też inne projekty, już mam nadzieję troszeczkę więcej osób też mnie widywało gdzieś w filmie, w innych produkcjach, więc, że tak powiem, jest pełna dywersyfikacja. Zdarza mi się też, że spotykam kogoś, kto mówi, że byłam straszną niemrą na przykład, albo, no albo tak, takie kwiatki, więc... Tak, bo też... No, ale niewinne, to niezwykły film. Ja niewinne, Nie chcę tu wchodzić Rickowi Jaźwińskiemu. No mieliśmy już taką rozmowę. Tak. Natomiast to film, tak, piękny i bardzo fajna przygoda z reżyserką, z Anne Fontaine, tego filmu. I historia piękna i no też Anne ma takie doświadczenia też adopcyjne, więc ona tak sobie jakoś połączyła historię, którą usłyszała, ze swoimi życiowymi i pomyślała, że jakoś chyba należy się tym kobietom, pewnie też przez swoją wrażliwość dużo bardziej odebrała tę historię, że należy się tym kobietom taka opowieść i jakaś pamięć. Ale też na takim poziomie filozoficznym, no jest to piękna rozprawa o takiej... No o wierze, ale też o tym, jak trudno jest tę wiarę utrzymać w sobie wobec okrucieństw świata. A co to za film, ten ostatni, Po prostu przyjaźń, bo jeszcze nie widziałem? A to film Filip Zylbert, który wyreżyserował taką historię przyjaciół, którzy są postawieni w takiej troszeczkę granicznej sytuacji. Wyjeżdżają sobie na wakacje i tam się wydarzają różne, różne rzeczy, troszkę dramatyczne, więc to taka... słyszałam, że chodzi pod nazwą komedia, ale myślę, że dużo bardziej komediodramat, troszeczkę obyczaju. Bardzo ładna historia z przyjaźnią jako głównym tematem i z takim tematem tego, czy łatwo się nam w dzisiejszych czasach też przyjaźnić i co ta przyjaźń od nas wymaga, czego ta przyjaźń od nas wymaga. A powiedz, łatwo jest zgodzić aktorstwo z tym śpiewaniem? No bardzo trudno. Teraz powiem szczerze, że takiej trasy jako trasy po wydaniu płyty na razie nie będzie. Myślimy o tym, żeby tych koncertów było więcej i za chwilę tarasy sztuki w Kielcach. To są takie cykliczne, niedzielne imprezy kieleckie, więc tam 2 lipca zagramy z Warsaw Tango Group, a oprócz tego mam 2 koncerty z taką grupą Apertus Quartet. To jest taki kwartet smyczkowy związany na stałe z Filharmonią Łódzką. I 1 gramy w Matko we Włocławku, a 22 w Warce w ramach Kolorów Polski, taki festiwal. Pewnie informacje można znaleźć na stronie internetowej. Tak, oczywiście. Natomiast no, te koncerty no, najczęściej udają się w wakacje, w takim terminie luźniejszym aktorsko. W ciągu roku jestem etatową aktorką Teatru Współczesnego, więc to jest bardzo trudne, żeby tam jednak wydobyć terminy na nagranie koncertów, no bo one spływają w różnym czasie. W różnym czasie też powstaje repertuar i niestety teatr, znaczy stety i niestety Teatr Współczesny ma do mnie terminowe pierwszeństwo, no więc tak. Żeby rozpocząć jakąś spektakularną tutaj o spektakularną trasę koncertową, musiałabym na pewno wycofać się na jakiś czas z teatru. Mhm. To przede wszystkim, no bo inne zobowiązania zawodowe, wiadomo, można sobie jakoś poustawiać. Tak to wygląda. Kasiu, trzymam kciuki za twoje śpiewanie i za twoje aktorstwo. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. I przypominam, że Warszawskie Tango jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Naszym gościem była Katarzyna Dąbrowska. W Warszawie, moim mieście. Pod oknami śmiech, jaki piękny śmiech kilku młodych par. Skąd wracają i co robili tam, pytać o to nie śmiem. Jedno dobrze wiem, przyjdzie taki czas, że ten śmiech wygaśnie sam. Nastoletni grzech urokliwych par. Jakże chciałabym cofnąć trochę czas, dać ci szansę jeszcze. Tak cholernie żal, tak boleśnie żal kilku niepotrzebnych zdań. Moje miasto nad ranem cierpliwie pyta, czy przestanę czekać na powrót twój z nowego życia, w które cię wysłałam głupia ja. tym, że tworzysz silne pół jednej z takich par. Gdzie mieszkacie i kto gotuje tam, pytać o to nie śmiem. Tak cholernie żal, tak boleśnie żal kilku niepotrzebnych zdań. Moje miasto kochane znowu mnie pyta, czy przestanę czekać na powrót twój z lepszego życia, w które cię wysłałam, głupia ja. Warszawskie tak. Warszawskie tango, staje nowy dzień. No to ta piosenka w zestawie do głosowania. Polecam Państwu jeszcze raz polskieradio.pl ukośnik trójka, bo jeszcze tylko 33 minuty głosowania i lista będzie ułożona. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. To dzisiaj mamy kumulację aż dwa razy teraz taśmociąg. Na początek, właśnie patrzę tutaj w scenariusz sprzed tygodnia, mniej więcej o tej samej porze, Right Between the Eyes, a dzisiaj w taśmociągu Wax American English. No tak, jest szansa, że było nagrywane z płyty American English. Amerykański i angielski duet Wax. Zaproszenia. Między taśmociągami mam dla Państwa zaproszenia. To będzie kolejny Teatrzyk Zielonooko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo. Spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 21, ale wcześniej trzeba zadzwonić do Sylwii 2 2 7 3 już teraz. No i druga odsłona trzeciego taśmociągu Eight Wonder. Kansas City, Eight Wonder, I'm Not Scared i oczywiście niezapomniane brzmienie grupy Pet Shop Boys. To kolejne nagranie w taśmociągu. Gdyby mieli Państwo ochotę posłuchać jakichś nagrań, które rzadziej się pojawiają i są w naszej taśmotece, to proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz zrobimy sobie zakątek eurowizyjny. Najpierw Salvador, a potem Blanche. Thank you.

Tak, komentują Państwo eurowizyjny zakątek Salvador Sobral i Blanche. Obie piosenki w zestawie do głosowania. Polskie Radio.pl / Trójka. Polecam jeszcze 17 minut. Zostajemy w Archeo. Że już Grzegorz Ciechowski napisał słowa, Janek Borysewicz muzykę, zostawcie Titanica, Lady Punky. I z tej samej płyty z 1988 roku, to historia naszej listy na płytach wydana. Toto przedkoncertowe w lutym, kolejny koncert Toto w naszym kraju, podobno bilety bardzo drogie. I can't stop loving you. Time passes quick.